Ik heb u eigenlijk een beetje leren kennen als bloemen nog kransen. Ja? Ja, ja, ja. Ja, vertel er eens over. Wat is bloemen nog kransen? Want dat is dat uw bijnaam of... Bloemen nog kransen zijn altijd verhaaltjes van exact 21 zinnen. Ja. Die altijd over de dood gaan. En die ook elke keer op MySpace gepubliceerd werden. Altijd op iemand anders dan MySpace. Hm. En 21 zinnen naar het gewicht van de ziel, eigenlijk. Als je... het is zo'n film, 21 grams. En als iemand doodgaat, en je weegt die voor en je weegt die na, dan mist er 21 gram. En dat zou het gewicht van de ziel zijn. Het schijnt dat dat, ja. En dat was een maar het was voor mij de ziel vooral, zou 21 gram. Ja. En het was maar het kan ook goed zijn, want het schijnt dat je doodgaat, dat je ook een pak gewicht wel verleert. Dat zou ook wel eens kunnen, 21 dat zou wel gram. Goed kunnen. 21 gram vocht al. en allerlei andere viezigheden. Maar het was voor mij in de eerste plaats een goeie... Ik hou er nogal van om mijn verhalen een beetje mank te maken. Zo. Die expres te beperken tot iets. En bij deze was dat exact 21 zinnen. Om een of andere reden... In die 500 tekens, of is dat niet anders? Nee, dat was nog een... Dat waren verhalen ervoor. Dus deze waren exact 21 zinnen. Hmm. En daarvoor waren het verhalen van exact 500 lettertekens lang. Ah, voilà. Daar had ik minder grote bedoelingen mee. Daar was het helemaal gewoon... Omwille van de beperking daarbij gebleven. Hmm. Maar anders moet ik er eens eentje voorlezen. Dan krijg je een beetje een idee... Maar u houdt er inderdaad ook van voor uw eigen te beperken eigenlijk. Want het is toch een grote beperking. En je zegt van het moet wat die bloemen nog kransen betreft, dat was 21 zinnen, hè? Ja. Dus dat is zo'n beperking dat je zegt, het moet op 21 zinnen. Of ervaar jij dat niet zo? Nee, eigenlijk juist niet. Ik merk dat ik door die beperking creatiever word dan als het zomaar helemaal open is. En, maar eigenlijk is het ook, heel, helemaal niet zo vreemd om dat te doen. Hè. De sonnetten zijn ook een beperking met een heel strak schema waaraan dat je verzen moeten voldoen. Dus of dat je nu een sonnet schrijft of 21 zinnen of exact 500 lettertekens, het zijn allemaal beperkingen. Of een haiku is ook een ongelooflijke beperking van wat dat je kunt doen. Inderdaad. En noem ze maar op, hè. Maar dus het maakt u creatiever, eigenlijk. Ja. Wij willen wel eens luisteren naar... Ik ga er eentje. Deze is niet van bloemen nog kransen, maar deze is van de 500 lettertekens verhalen. IKEA. Mevrouw werkt in de IKEA, dus vandaar ook de inspiratie. Ah, uw vrouw die werkt in de IKEA. Ja. De baby lag in rayon 12, vakje 14, zei de vrouw aan de infostand van IKEA. In een handig zelfbouwpakketje. Flika heette dat in de catalogus. Uren zaten we thuis op de zetel naar de doos te kijken. Ik, doodsbang dat er een schroefje zou ontbreken, en nog banger om dat haar te zeggen. En zij, gebogen over de handleiding, teentjes tellend in een plastic zakje. Het schroeven deed ze zelf. Maar het was me nooit gelukt als jij de stukken niet vast had gehouden, zei ze achteraf. Toch excuseren we ons tegen bezoekers. Dat ze scheef staat, is niet haar fout. Dat komt omdat we haar zelf hebben gemaakt. Oh, ja, inderdaad. Dat is weer al een dubbele, hè? Ja. We hebben er even aan gedacht. Ik heb dit geschreven ook vlak voor ons dochter geboren werd. Om dit op het geboortekaartje te zetten, maar... vonden we toch net iets te erg voor haar om dat te doen. Maar. Ik weet het. Nee, het is waar. Ik weet het toch wel ludiek vinden. Ja, absoluut. Oké, en dan... want ja, u doet dus eigenlijk van alles, maar vooral met teksten eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Dus het komt erop neer... Dus want we hebben nu al enkele dingen besproken. Dus u heet deze zo'n 500 tekens verhaal. Ja. En dan heb dus je die... leestekens voor de mensen die het niet begrijpen. En dan hebben we die bloemen nog kransen. Ja, En dat was dus met, op andere mensen hun blog... Die 500 lettertekens stonden altijd op een andere weblog. En die bloemen nog kransen verhalen stonden altijd op iemand anders zijn MySpace-pagina. En eigenlijk, voor een deel ook om een heel egoïstische reden. Het is heel gemakkelijk als je verhalen niet op je eigen blog zit of op je eigen MySpace zit, heb je gewoon het lezerspubliek van iemand anders, krijg je er gratis en voor niks bij. Dus dat is een heel makkelijke manier om je verhalen te verspreiden. Het is een truc eigenlijk. Een truc of... Een truc gelijk als dat een gedicht in een literair tijdschrift publiceren een truc is om lezers te bereiken. Dit is een moderne truc om lezers te bereiken. Maar het klinkt eigenlijk ook ingewikkelder, denk ik, als ik het zo op de radio uitleg, dan als mensen gewoon zouden gaan kijken naar die... Het is een webpagina. Eigenlijk heb ik een webpagina waar dat altijd links staan naar al die verhalen die gepubliceerd staan. Die staan dan elke keer op iemand anders zijn weblog of MySpace-pagina. En je wordt doorverwezen naar die verschillende pagina's. Dus eigenlijk, de mensen die naar u gaan zoeken, komen automatisch. Ook op die andere. Ja, dus eigenlijk is het een wisselwerking. Het is een win-win verhaal. Ja. Absoluut. Ja. Oké. En nu, die bloemenkransen, dat was dus uitsluitend over de dood. Over doodgaan. Over de dood, ja. Maar toch vaak ook op een... je zei er juist ook zo dubbel. Ik denk dat ik heb moeilijk, denk ik, om er puur doodserieus over te schrijven. Er zit toch altijd... ik probeer er ook... humor, denk ik, bij te steken. Omdat als je het over iets echt erg wilt hebben, wordt het al rap ook echt onverteerbaar als je daar niet ook humor bij steekt. Weet u, misschien kunt u de suite van voorlezen van die bloemen nog kransen. En misschien als je nu al een cd'tje doorgeeft, dan kan ik je dat al klaarzetten voor subiet. Hier het eerste. Oké. Wacht, ik ga een bloemen nog kransen zoeken en zoeken waar dat ook die humor een beetje mee in zit. Dat van die vrouw die zich dood moest houden, dat vond ik wel... Marmer, denk ik. Dat vond ik wel bij u, maar in zitten. Ja, marmer. We hebben postkaartjes gekocht in de Galleria Borghese van Daphne en Proserpina. En een bladwijzer van Pauline Bonaparte als Venus. In een hotelkamer in Rome bootste bij het laatste avondlicht minutieus de poses na. Leunend met haar rechter elleboog op een stapel kussens. Haar borsten bloot, een appel in haar rechterhand. Of als Daphne, haar armen naar de hemel gestrekt, haar lichaam gedraaid, contrapposto op haar rechterbeen. Ze wou ook nog takken en blaren gaan zoeken op het wandelpad langs de Tiber, maar ik heb haar gezegd dat niet hoeft. En voor de verkrachting van Proserpina moet ik haar helpen. Gelukkig is ze licht, dus til ik haar met gemak de lucht in. Ook al is het telkens een halve minuut wachten vooraleer de zelfontspanner van het fototoestel klikt. Het moet opnieuw. En nog eens, en nog eens. Het duurt minuten voor ik mijn vingers diep genoeg in het vlees van haar dijen geduwd krijg. Bij Bernini lijkt het zo makkelijk. Lijkt het marmer zoveel zachter. En hoe vaak ze ook met haar gilet onder de douche gaat, Venus Divine heet het model, gladder ook. Als we vrijen, vraag ik haar om zich dood te houden. Ze doet haar best, maar echt koud worden doet ze nooit. Ik zeg het haar maar niet. Ze wil het allemaal zo graag goed doen. Oké. Ik stel voor dat wat ze biedt is... Ik wou gewoon ook nog zeggen dat... ik heb dit ook in Rome geschreven. Het is niet gelukkig niet helemaal waarheidsgetrouw. Maar wel nadat die beelden ook zo'n fantastische indruk maakt. Ik heb nog nooit bij beelden zoveel goesting gehad om die vast te pakken. Eigenlijk ook gelijk als in dit verhaal. Het is absoluut fantastisch. Oké. Okay. Ja, ik stel voor dat we subiet over de stiftgedichten eens gaan hebben en zo. Maar dan heb ik hier al iets klaarstaan, deze Giant Sand. Ja. Woestijnmuziek is dat. En deze plaat heb ik, dat was de eerste plaat die ik kocht van Giant Sand. Ik denk dat ik toen 15 of 16 was. En ik had toen nog geen geld voor die cd. En ik hoorde die ergens in de Free Record Shop. We woonden vlak tegenover het shoppingcenter. En ik hoorde die plaat in de Free Record Shop. En ik was er helemaal van ondersteboven. Maar ik had geen geld om ze te kopen. Ik ben die week denk ik 3 keer teruggegaan om diezelfde plaat te blazen. Omdat dat zo'n indruk maakte. Ja. En ja, voilà, de eerste nummer is echt heel straf. Oké, we gaan eens de laatste nemen.